niedzielę po 22. Autopromocja. Piąta 4 na zegarze. Jasno na dworze na Myśliwieckiej 357. Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. W Trójka budzi Jazz and Bass, Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski, Portico Quartet i Mammal Hands. tylko trio. Mówię tylko, bo tyle dźwięków można wydobyć, tyle emocji z tej muzyki za pomocą tylko trzech instrumentów. Mamal Hands z Wielkiej Brytanii. To taki, myślę, że kierunek w tej współczesnej muzyce jazzowej, który jest podobny do kierunku obranego też przez inne brytyjskie formacje, jak na przykład chociażby Go Go Penguin, gdzie trudno określić jest te dźwięki, trudno je zaszufladkować. Wszystko wiadomo dobrym, współczesnym, w miarę zrozumiałym jazzem podszyte, no ale jeszcze inna, większa paleta dźwięków gdzieś tutaj na tych płytach się znajduje. A propos Go Go Penguin, Everything's Going to Be Okay, to najnowszy album tego fenomenalnego brytyjskiego tria. On już jest, mało tego, muszę Państwu powiedzieć, że spędziłem z nim trochę czasu i on jest w kolejce, myślę, że w przyszłym tygodniu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w Trójka Budzi Jazz and Bass. No, zmierzymy się z tym, muszę już teraz powiedzieć, bardzo dobrym wydawnictwem od Go Go Penguin. A teraz mamy 12,5 minuty po godzinie 5, a propos nowych, świeżych, no myślę, że bardzo dobrych wydawnictw z Wielkiej Brytanii, to wracamy do drugiej części dzisiejszego. Chciałbym nazwać to radiowe doświadczenie, bowiem tak jak Państwu napisałem dziś w mediach społecznościowych i powiedziałem w pierwszej godzinie, to takie troszeczkę dziwne uczucie, ale sam sobie je chciałem zafundować, bo czekałem na premierę albumu Variables od mistrza i mojego wielkiego idola z Wielkiej Brytanii, który ukrywa się pod pseudonimem Alpha Mist, i od dzisiaj rana w sumie mogłem już tego albumu sobie słuchać, od wczoraj, przepraszam, mogłem sobie już tego albumu słuchać samotnie w domu, tylko ja i głośniki, ale postanowiłem, że tę przyjemność zostawię sobie do radia, do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. I teraz druga odsłona tego, co chciałbym dzisiaj z Państwem doznać. Znowu zaczynamy od krótkiego fragmentu. On ma zaledwie 2 minuty i 36 sekund. I've gone through the world with this. To celowe zabiegi, które powtarzają się na płytach Alpha Mist, takie krótkie Mówiąc potocznie wstawki, mówiąc językiem chociażby hip-hopowym, skity na albumach długogrających Genda, Go Away to jeden z takich przykładów na płycie Variables. Przepiękna niebieska okładka, wspaniałe instrumentarium, fachowi muzycy zawsze koło Alfa Mist gdzieś z boku i zawsze brali udział przy nagrywaniu płyt i koncertują razem z mistrzem. Na pewno Kaja Thomas Dyke na tym albumie gra. Powiem Państwu szczerze, że jeszcze nie zagłębiałem się w lekturę, czyli w słowo pisane na temat tego, bo przede wszystkim dźwięki były najważniejsze, aby one dotarły do uszu dzisiaj, podczas Trójka Budzi Jazz and Bass. Alfa Mist, The Gist na albumie Variables. W tym momencie numer 5 na płycie. Myślę, że to przykład typowej dla Alpha Mist kompozycji rozbudowanej, bo to, tak jak powiedziałem, prawie 7 minut, 7.46, przepraszam, na początku gdzieś stopniowo, delikatnie się zaczynająca kompozycja, w środku wielkie zamieszanie, fuzja jazzowych i jazzowo-podobnych dźwięków i na końcu niezłe wyciszenie, do tego piękna trąbka, wspaniałe klawisze, niezła gitara. Alpha Mist ze swojej płyty Variables, dziś premierowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w Trójka Budzi Jazz and Bass. No to, żeby postawić kropkę, niebieską kropkę nad tym niebieskim i, no to teraz nagranie tytułowe. Variables. Tak zatytułowany jest świeżutki, jeszcze gorący, jeszcze ciepły album Alpha Mist. I taki piękny poranek się zrobił. Chciałem powiedzieć, że niebieski, no ale chyba będzie słoneczny. I 5:31 na zegarze. Trójka budzi jazz and bass. No i teraz dopiero wrócę do tego albumu sobie samotnie, gdzieś po audycji, gdzieś w domu, ale myślę, że jeszcze muzyka z tego wydawnictwa będzie się, no oczywiście, że tak, pojawiała w naszych porannych spotkaniach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres do Państwa korespondencji. Trójka Państwa budzi codziennie, od poniedziałku do soboty. W sobotę w rytmie jazz, w rytmie bass i w rytmie defaz, tak jak przed chwilą Spoiled na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Podwórko polskie w naszej dzisiejszej audycji. Tak, Błażej Król w każdym polskim domu. Skórę biegła, biegła. Pogoda choć ładna, to skóra ją piekła, piekła, piekła. Obiecała być silna, ale nie przyrzekła. Będzie dobrze, mówili, a ona jest tylko wściekła, wściekła, wściekła. Program Trzeci Polskiego Radia. Lekarzy równo 7:07. Odebrało mnie z porodu w mieście, w którym artyści umierają z głodu. Nie mam powodów, by nie wierzyć w szczęście. To miasto ciągnie się za mną jak Toffi. Może przez to ostrożnie stawiam kroki. Wszędzie wokoło stalinowskie bloki. I ona nigdy nie widziała takiej drogiej sofy. Pamiętam klub Index. Grałem za 100 w konto. Ktoś mówił, że nie wyjdzie. Trzyma w górze pompon, pieniądze są jak ponton w tym oceanie łez. Składałem Stevie w Metal Tech, teraz w EVR. Kupuję mojej mamie dom we Włoszech za reklamę popkultury. Jestem bossem, chodź. Przyszedłem tu po ciepło, nie po światło. Niczego więcej nie szukam, a przynajmniej nie dziś. Daleko nam do piekła, ale trafić tam łatwo, jeden jest najdrobniejszy i możemy iść. Piję bordo w bordo, porto w porto. Następną płytę napiszę pod kodrą. Dużo się działo przez ten rok. Odklejam się, bo każdy wlepia wzrok. Nie odpuściłem po RP i dalej. Robię to samo, biegam wokół bestii. Dawni idole to dzisiaj rywale. W ich głowach, no bo w mojej nie ma konkurencji. Obiad w nogu testing, krople potu Wesley. Każdy z tych drani rzuci w końcu ręcznik. Jeżeli widzą tylko pech, to mamy krew złą, tak jak grzech. O, pieniądz to statek w tle ocean łez. Tylko ambicja braci, a ci inny zestaw cech. Składałem CV w Metal Tech, teraz Evo R. Moja księżniczka Leja mówi puro besame. Kłe. Przyszedłem tu po ciepło, nie po światło. Niczego więcej nie szukam, a przynajmniej nie dziś. Daleko nam do piekła, ale trafić tam łatwo. Jeden gest najdrobniejszy i możemy przynajmniej nie dziś. Daleko nam do piekła, ale trafić tam łatwo. Jeden gest najtrudniejszy i możemy. Tak, Błażej Król w każdym polskim domu, Błażej pod skrzydłami wielkiej wytwórni. No jakiś czas temu już przesłuchałem ten album i odłożyłem kilka piosenek, aby wysłuchać tych utworów razem z państwem i to dzisiaj Skacz na głębinę i Przyszedłem tu, czyli lekko popowo, ale jeszcze z bardzo dobrym zacięciem u Błażeja Króla. 17 minut do godziny 6. Pan Jakub, który podpisuje się jako Kevin Durant, napisał: przepięknie dziękuję za tę trąbkę. Rozpływam się. To a propos tych dźwięków zawartych na albumie Variables od Alphamist. No ja muszę państwu powiedzieć, że też trochę się rozmyłem tutaj w studiu, bo celowo czekałem z premierą tego albumu na ten moment. No, ale tak jak mówię, wrócę do lektury i myślę, że jeszcze na antenie programu trzeciego w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass będziemy słuchali dźwięków z tej pięknej niebieskiej płyty. Tymczasem dalej troszeczkę piosenkowo. Młoda dziewczyna z Londynu, Kay Young. Listen to my heart, listen to my heart.

to do. 'Cause nothing works without you. Bym państwa, gdybym powiedział, że nie otarłem się już o nowy krążek Everything But The Girl, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, na razie jest singli Nothing Left To Lose. A propos klubowego, basowego, dobrego grania, zapraszam państwa, odpowiadając tym samym na listy, do radia za 20 godzin, do klubowego wydania, gdzie Grabek mówi dobranoc. Dziś dominuje muzyka drum and bassowa, to właśnie wydanie, a my dzisiaj dziękujemy serdecznie za spotkanie w Trójkę Budzi Jazz and Bass. Program zrealizowała Irena Dan, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. O 6:00 serwis, a po nim Bed and Breakfast. Miłego, słonecznego i pięknego dnia.